بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قدب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي على الحرازم برادنا عقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني فإن قلتم إن الكلام الأزلي متحد الحقيقة لا يتجزأ ومحمولاته متعددة إلى غير نهاية فكيف يصح أن يقال الكلام متحد مع أنه سبحانه وتعالى قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إلى آخره فدل هذا على التعدد في حقيقة الكلام نعم يا كان مسألة بوسع بسول منكم دكتور ونديلو سكر إن شاء الله جدنا أنا مدينة خمسة mom la ci wax legui kon mune su fekenteene dañu ne fa in kultum manam biñu xam nga fiñ tollon ci jotay bi wess moy alquran mi nga xamantene ne le fait que mu nek kaddu borom subhanahu wa ta'ala kalam et que buñu ko waxe manam wax alquran ñu ngi koy wax alquran jamono ndax le fait que ñukoy muy jaar suñu lamini na qiraa bob motax ñu nako alquran et que avant lol nek lu won alquran do ñu ko won wax alquran mais kalam lañ ko daan wax moy kalamullah kaddu yalla la et que lolou moy buñu natale ne moy day tektale kaddu borom subhanahu wa ta'ala mais sinon umuma o melo borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lo xamantene kenn munu ko xam kenn munu ko mesurer kenn xamul naka la mel umuma o xamuñu nan manam nan la borom bi ci jëmmé bopam manam ci nek nekam essence am ni mu mel umuma o dañu réré lolu mais totalement non lañu réré wé tamit nan la meloy borom bi subhanahu wa ta'ala yépp ni ñu mel te ci seen biir kaddom ci la bok légui lolu mom motax kon borom subhanahu wa ta'ala bu wacce alquran bi legui est ce do bayyi bañu paré mo gën après muy soné di def di soné ci bir min wa inshallah legui kon kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala manam alquran bi mu wacce fi ni ci la nek alquran bi ñu xam ni mu nek ci la quran mais dafa jaar ci ki nga xamantene mom moy tourjuman bi te mom moy lantinoir bi nga xamne moy interprète bi biñu tuddé hein sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam légui et que ñun alcorane biñu jang day tektalé li nga xamantene mom moy tektalé meloy borom bi subhanahu wa ta'ala nekul deug deug li nga xamantene mom moy meloy borom bi subhanahu wa ta'ala lay tektalé suñu wax di parce que mo joxe won ci exemple bi non Allah lu bi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yalla mo bindu jurom ñaari asaman yi souf ci tam mo bindu lu mel nek non ay bobu waxon nañ ci mana yi nga xamne mom la wa min al-ardi mithlahunna mana yi mëna am mais kon manam ci gatal bu ñe jurom ñaari asaman la yalla bindu ak jurom ñaari souf legi kon Allah dafa am lu muy tektal khalaqa moy bindu bi ci jëmmi bokkum samawati muy jur moy asamané sama moy jurom ñaar moy nombre bi nga xamné xamnañ ko ñepp xamnañ ko moy jurom ñaar samawati moy asamané ak ardu suusi asamané moy teeg yi nga xamné mo ñu tiif ak waxu nañ tamit né asaman buñ ko waxé ci joyal alquran maana yi nga xamanté né mom lay lambo du sayu alquran waxé asaman rek que ni même benn mbir lay wax parfois day wax asaman fekk maana bi bokut ak maana bi nekk ci yeneen ayé yi nga xamné mom lañu wax maana yoyu gisoon nañ leen tamit asaman kon buñ waxé asaman mais bi pa moy jurom ñaar yi nga xamantene ñom do tégalo moy jurom ñaar ci yoy manam moy plafond yu ñu tim mu dess ak mu wax al fouf yoy yep kon limi tektale manam moy kon yi yep kon ñun manam cadeau gi nga xamne moy cadeau borom bi manam kon yoy ay sens la le fait que borom bi subhanahu wa ta'ala moy yalla mom mo bind asman ak souf ay manana la yo xamantene da no sax ci borom bi subhanahu wa ta'ala yo xamantene mom la genn mom la cadeau exprimer mais ñun suñu cadeau biñ koy répéter wat tektale wul melok borom bi mais day tektale li mo rek borom bi di tektale manam sens bobu melok borom bi di tektale mom la suñu cadeau gi di tektale mbir mi lool la kon ñun en réalité buñu jang alcorane alcorane bi ñu jang ñun motax ci kaw loolu ci la moy mu takal mu ne loolu lañ wax ci walu aqida di wax naan suñu cadeau ñun dañ ko bind manam ñun alcorane bi ñu jang am mindeef la lolu mom motax parce que ci ñun la ko yalla feñala ñun en tant que mindeef moko wax parce que li wara ni mindeef la simple la moy ñun déjà ay mindeef lañ gëno soso lepp lo xamantene dafa juggé ci ñun ñi soso lolu dafa soso lolu dafa simple keet gi bu fekkante ne alcorane bi mo ci bind alcorane bi dafa dama ko bind ci keet gi te keet gi déjà dafa am début kon limi taxale moy suma ko ci bindé lama ci bind lolou tamit hein ala dafa lolou tamit dafa am début té lepp lu am début rek dafa sof lolou dafa sof mindeef la légui mais liko woutel ak yenen wax yi ak yenen wax yi ñi wax ñun comme tay par exemple buma waxé bismillahir rahmanir rahim alquran la wax liko woutel ak par exemple sama wax gi may wax ni moy sama wax gi may wax ni do waxu borom du lo xamantene cadeau borom bi la subhanahu wa ta'ala manam tektele wul melok borom bi subhanahu wa ta'ala ci cadeau bi nga xamantene alquran ci jëmmé bopam par contre daf koy tektele légui mu né fa in qultum su fekenteene da nga ni innal kalam al werbo moy kadal azal yege aji jitu nga xamantene moy pré-éternel la mutahidu aji benno la al haqiqati deug deug namu nekke la ya tajazaudu khajalo du nek ay khaj wa mahmulatu ta lañ koy yan mutaaddidatu nek lo xamni dafa limu ila khayri nihayatin ci lu amul jeexital fa kayfa ananaka yasahhu li wir an yuqala tin wax al kalam ka bi nga xamne mutahidun ben rek la len la ma annahu nakat mom kat subhanahu tudna mak sal ngam gatcha galam wa ta'ala ta kayra mu qala dafa wax ne walaw an bu walaw bu fekonte anama li wer bor moy li nga xamne fi lard nek ci soussi min sagaratin ci ay garab aqlamun yep ay khalima la wal bahru geeg yamduhu mu dal koy teub min baadi ginaaw gi sab atu ak fo djuroom ñaari geeg manam mom loolu teub bimu wax ila qawlihi ci bam ci waxal ma nafidat du jeex kalimatullahi kaddu bur yalla subhanahu wa ta'ala kon yalla ay kaddom su fekkonte ne garab yep dañ leen jël ñu def leen ay khalima geeg gi ñu def ko ay da jël yep boole ko hein def ko djuroom ñaar yep kaddu yalla du jeex legui lolu te moy suratul luqman ay 27 lolu la wax ne mune fa dal la kon tek lena hada mbir li ni moy ay bob ala ta'addud ci limu fil haqiqatil kalam ci deug deug kaddu gi ni mu nekk parce que lolu nga wax bo ne melo la moy ben affaire la du deug mais li ni day tektale ay kaddu yu bari lolu tontu won nañ ci jotay bi wess moy lan moy dañu wara différencier entre buñ né cadeau gu yalla bi nga xamné mom lañuy wax yalla en tant que manam cadeau gu yalla bi nga xamné melo la manam moy lan lañ ko tuddé won ci buñu wax ci ñun wa mais ci ñun faculté boudé faculté la ci ñun par exemple le fait que par exemple man ma am faculté wax mu nekk faculté ci man dama ko wara différencier ak benn wax rek comme tay jotay bi ni liñu wax ni jotay bi liñu wax ni wax la sama wax la mais bokul ak faculté wu sama wax ak faculté bi nga xamné mom la tuddé la parole bi nga xamné amna ko man na manam moy dama mëna wax du deug warna amna différence manam moy faculté ak produit wu usage faculté bi amna différence manam buñ waxé alcorane cadeau yalla la amna différence entre alcorane cadeau yalla la ak lan ak ak kaddu yalla ci bopam manam liñuy biñuy wax melo bi nga xamné attribut la ak li nga xamantene moy alcorane nga xamantene ay xaj la ci bu génné ci manam ci melo bobu légui légui mom mu né légui pour tontu tamit ci lool mom mu né manam muna qulna dañuy ne dañuy wax ne dañuy wax tontu ne innal kalam lil moy kaddu fi nafsi ci jëmmi bopam wahidu ben la laata jaza du soppi bu soppi ko moy lan moy melo melo yalla en tant que attribut ben la du soppi ko comme ni baraga ñun ni manam wallahi masal ala parce que borom bi lepp lu xamne gis nga ay melom dafa bok ci yermandem gu mat moy daf ni ko rang daf ño rang ay melom de telle sorte que ñun amna yu beur dañ koy mëne comprendre tamit xam nga comme que rang nañu melo kaddu melo wax han mu nek ñun c'est à dire que le fait que man ma nek ko xamne mutakallim la manam moy dama melo wo wax kaddu bu may wax mutakallim la ndax melo wo mi ngi ci man bu ma noppé mom la bu may nelaw lolu la bu may dox lolu la lepp lu mu mënti def manam melo gogu mi ngi ci man attribut bi mi ngi ci man faculté bi mi ngi ci man donc c'est pas parce que waxuma que ni duma mutakallim kene duma wax kat voilà ordinateur bi wala radio bi c'est pas parce que mi ngi wax que ni mom mutakallim la comme ni ngi wax parce que mom faculté wax amuko mom dañuy wax diko jaarale ci mom rek manam il faut nga tek dara lola wax mais du mom ci bopom moy wax kat tay motax parce que lan motax parce que amulum xel amul ma amul sens ay mana yu sax ci mom amuko lol motax parce que ki wax il faut pour mu nit pour ap nek meuna nek ko xamne mutakallim la manam kuy wax la daf kaddu dafa melo kaddu mutasafun bil kalami dafa melo ak kaddu il faut mu nek ko xamne day xam il faut muy xam parce que xam après lima xam yoy ay sens la yo xamne ñoy ne ci man mo war ko exprimer seulement su mu ko exprimer selon ki may waxal la utiliser moyen bi may exprimer tay par exemple su fekenteene damay wax ak ko xamantene par exemple français le deg suma koy wax ben message mais duma ko lak wolof mom du soxla muy xamne man deg na wolof parce que lan motax parce que mom ci bopam ab tubab la wala français le deg lol la koy lak su fekenteene wolof kessa le deg degul lenen du soxla muy xamne man deg na xamna sax lu français wala lu arab dama koy wax wolof su fekenteene par exemple mom dafa teux dama koy bind wala ma def ko langage des signes mais maana bi manam lima xam te mu nek ci man te mu nek maana yi nek ci man maana bobu man mom rek la koy exprimer mu yexi ci mom selon mom lan mom moy ay prédisposition lol mom moy lan moy hein kon man kaddu gi wouté na donc manam kaddu gi nek ci man wouté na lol sax lol ak lan ak mom limi recevoir wouté nañu bu fekké té nit la ko xamantene mbolam li nek ci man ci xam ci lima xam ci ay maalumat manam ci ay connaissance yépp il suffit que ma xol ko rek mu xam ko koku jorou may wax dama koy xol rek mu xam lepp li nek ci man mais c'est comme lolu lolu mom gis nga bo xolé ki bo nekk classe d'examen professeur yi wala maître dañ la koy wax dañ nan la suñu sañu di ñepp di ngeen di am examen ma suñu mëno kon duñ ñëw sax école day ki rek ñeen ñepp ngeen dem examen am seen examen mais comme que bir bi du dañe nonu motax ñun ñuy soxla ñëw di leen expliquer di leen jangal di leen leral manam lolu té pourtant maître bobu lim lay jangal mi ngi ci mom en tant que xam xam mi ngi ci mom sens yi mi ngi ci mom mais nan lay def ba mu yexi ci yow leg sax mu expliquer la ko ci tubaab do ko xam obligé utiliser sa langue nationale manam bi nga xamne mom nga nam pour wax la ko boko xamul nak mom dara leg rek fofu da ngay gis mu commencé jax la parce que nan la sens yi nek ci mom nan la bëgg rek mu tokku ci mom ñew ci yow lool rek mom d'ailleurs lool moy objectif xam xam tam borom xam xam yi le fait que ñuy bind ak di jangale di wax lool moy objectif bi c'est ben objectif lañu am ño bok objectif ñuy bind ak ñuy wax moy lan moy li nek ci ñom ci xam xam mu toxo ci ñom dem ci ñi ci dess lool moy seen objectif ñen ñi dañoo gis ne bind mo gëna yomb mo gën ba paré moy gëna perdurer moy gëna yagg dans le temps ñen ñi gis ne non li gëna yomb moy nga jangal nit ñi parce que boy wax ni li nga mëna wax da fay gëna bëri par rapport ak bu doon bind ba paré tamit bo formé ay nit ñoñu nonu ñoñu nak après mëna ñu bind lu bëri donc kenn ku ci nek solo ak tamit solo tamit ce milieu bi nga nek xam nga tay bu fekkete da nga nek milieu bo xamantene nit ñi ay borom manam xamuñu dara ba pare xamuñu sans xam xam koku da ngay bind parce que so bindul so parce que d'autre façon sa xam xam da ngay risquer genn aduna te fekk kenn do jariñ kenn alors que bu fekkene da nga nek ci milieu bo xam tane nak ñu bari dañuy ñew di jang ci bu boba ngay jangale non moy gëna woyof ci yow amna nak ño xamne dañuy boole ñaari bind ak jangale mais ci gattal la limu ci yublu won moy sens ben la tay limu la bëgg wax yow bu fekkentene dama lay wax ben mbir bo xamantene yow pour mu wax lako il suffit que mu wax ben ñaari mu doy dama lay wax ñaari mu yoy am nak ño xamantene buma len bëggono wax même mbir mi il faut que ma def ma tabax en fi faut que ma tabax en fi to commencer expliquer hein voilà lol kon lol legui kon kaddu gi en tant que nimu nek ci borom subhanahu wa ta'ala mom neena fak manam moy lan melo bi lol mom ben la du soppe ko wa inma li amadas wa ta'addud limu gi fi muta'alliqatihi mi ngi ci mbir yamu aju lol la ci mbir yamu ngi aju allati yi nga xamne hiye ñom mahmulatun yoy lañu yan fi ci mom manam yoy la manam wax yi ci mbir yoy lay aju ci yoy lañ koy yan woyete moy lan madlulatu limi tektela manam ci li nga xamantene mom lay tektela moy li doon wax legui rek moy sens yi manay mbir yi ak li nga xamantene mom lay tektela lolu mom mo wouté comme mbir yoy dañu wouté nak lañuy wax ci lolu de dadi wouté mais kon fi dafa def différence entre cadeau le fait que mu nek cadeau lan melo ak cadeau bi nga xamantene lolu moy ki buy aju ci dara manam moy produit usage bi moy buy aju ci dara li anal kalam ndax kaddu fi nafsi ci jëmmi bopam asmaun ay tour la yu abbar yo xamne def na waxe def na leral def na man exprimer bi ha ci mom an musammayat ci ay mbir yo xamne nak mom lañuy tuddu wa tutlaqu def na doyal asmau tour al musammayat mbir yo ñuy tuddé mbir yo alal kalam ci kaddu donc lool la moy sens yi rek xam nga tay buma ne li tablette la wala li ordinateur la wala li livre la en fait mbir mi ci bopam il faut que mu am numu ko tuddé no xamné buma ko waxé bi nga xam lan lay tek lool la xam nga tay par exemple buma ne lool mom motax kaddu lool mom ñu wax na al aslu fil kalam al haqiqa lool motax ñu koy wax motax ñu nan ciosan ci wax moy haqiqa lool moy règle usul bob moy haqiqa manam moy réalité mbir deug bi deug re tay par exemple fu fekkonté né par exemple dama ni la jox ma fofu dina la suba dina la dox 10 euros suba dina la dox 10 euros nga ni mo wax ma xey suba jël sama kayit bind ci 10 euros dox xam nga jox na la 10 euros wala mais djublu wuñ ci lolu bu réalité 10 euros réalité bi moy kayit bobu ñu xam té buñ xawa xonk wala et cetera hein wala wala mo le meun nga jox la ki xaaliss na la meun nga jëndal mo auto nga dem jënd ji mburu indi dal ni man li la tuddé auto hein xam nga lolu tamit day daal di nek ben arnaque tay film tol juge buñ mën ti dem nga ni loko waxon mu jënd nga ni auto nga wax ni ah bi légui mom bimu démé lu mu indi nga ni mburu après ñu laaj mais yow lutax nga indi mburu mu né normal parce que man li lay wowe auto gaay duñ ko dégg lool mom motax kon 60 cadre yi moy lan moy haqiqa moy li nga xamantene bi nak fi haqiqa or fi la wala lu xawi ya parti genn ci manam moy en tout cas cadre bi nga xamantene mom lañ xamné li mom lañu tuddé nangam té loolu lu am solo la mom lañ doon wax ci jotta yele wess na yermandik borom bi la subhanahu wa ta'ala gu mag bu borom bi def ci le fait que mbir yi ñukoy tu mbir yi ñuy am tour parce que suñu dur won am tour kon lu bëgg wax lu ne lu manam kon lepp lu absenté duñ ci mëna waxtaan manam mbir mo xamantene téewul suñu kanam rek duñ ci mëna waxtaan parce que da ngay soxla mbir mu nek nga diko téewal bo ci bëgge wax voilà mais le fait que bu ki absenté ñu mëna wax modou ñu né ah waaw modou dey ñu xamné modou mais buñ waxé modou ñun ñepp xamnañ ni amna ben way bu ñuy wax bu tax ñu naan modou sinon modou yi bari nañ hmm voilà buñ bëggé wax manam dañu mënd di waxtaan facilement té kenn du laaj la ki lu muy wax lan la parce que lan motax parce que mbir yi dañu am ay tour borom subhanahu wa ta'ala daf ci tek ay tour te tour yoy ay sens lañ yuy tektele lan han yuy tektele mbir yi manam yi ñu jox tour yi ñuy tektele yi ñu jox tour yi han ci kaw lolu lolu mo motax kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala mel nonu kon lolu la manam kaddu borom bi han kon manam ci yimi aju moy tour mbir yi nga xamne dañ leena jox tour dans ce sens là yoy dañuy daal di beuri dañuy lim wa min ha huna te fofé nak talam ngay xamé an zawata wujud naka nek manam nek tefu nek manam nek tefi moy essence existence essence des choses existantes mune kulluha ñom ñep aynu nekku Allah jëmmi kalamullah kaddu bur yalla ta'ala ajka min haythul itlaq ci anam bo fekente dañu joyal mbiri wa tasamuhu ak ko manam tasamuh moy buñ ne dañu moy nan may na la nangam manam moy xetu jig manam xetu ke buñu alléger rigueur biñu wara am ci walu raisonnement wala ne buñu jappale buñu jappé né nangam amna dé buñu d'accordé ci nangam wala yoy hein lool mom motax kon dañ nan mbir yépp de nga fi mo lim wax mu né kon mbir yépp non lañ mel manam lan lañ mbir yépp ndékété en réalité duñu dara luddul ay cadeau yu borom bi subhanahu wa ta'ala mais lool moy buñu waxé de manière absolue mbir mi de manière générale et puis tamit ñu baña tenir rigueur ci façon bi ñuy waxé mais menemeneu la waye duñ ko nek nak min haythul haqiqa ci deug deug mbiri ci anam buñ xolé deug deug mbiri namuy nek ndax fayna li wer bo ma haqiqata deug deug mbiri anna moy ne al kalam kaddu al qa'im bay aji taxaw bi zat ci nek borom subhanahu wa ta'ala bu deug ba la yatlaqu def ko joyele al mawjura ci nek tefi wala yusamati deful tuddé wala tusamati deful tuddé al mawjura nek tefi moy minde fi bi ci kaddu borom subhanahu wa ta'ala bi xamne melol bu sax ci mom ken ko tuddé deng lakin way nak utliqa dañuy boyal alayha ci mom manam dañuy wax ne lol yeb kaddu borom bi la bi annaha ndax lan wala xolal fi mu jugi fi limi wax lu am solo kalamullah kaddu yalla nak min haythu annaha ci buñu xole ni ñom kat day le wer bor moy nashad dañu soso anil kalimati tukke ci kaddu gi nga xamne wax gi nga xamne al aliyatu bay aji kawaji bi qawlihi ti waxam bimu wax mom borom subhanahu wa ta'ala la ha ñeel mbir yep ne len ku nekk len yaay de manam xam nga tay buñ ne xam na buñ ne wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhum minhu alquran lo wax xam nga baatu kalima ci bopam ci arab dañ koy wax fekk liñ ci djublu wala al kalam fekk liñ ci djublu xam nga en general bo moy mu lolou moy ñan wa nahwu buñ waxe kalima mo lañ ci djublu mais boudé wa shuara yi par exemple way kati ñom buñ waxe kalima djublu wuñ ci mo lepp lañ ci djublu manam moy way wi lañ ci djublu legi fi tamit ñu wax kalima fi ni fekk djublu wuñ ci yoy yep lim ci djublu moy li nga xamantene da fay soso ci kaddu bi comme fini comme aya bima wax legui moy wa kalimatu alqaha ila maryama moy kaddu la gu musan ci maryama xam nga yent yalla isa sallam mum ti djimi bop motax ñu nan mom han kalimatullah la moy kaddu yalla la manam ay nashi'un an kalimatillah lol lay tek manam moy dafa soso ci kaddu yalla bi yalla ne ku nekkal lu koy tekkele moy aya bi ne inna mathala isa indallahi كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون نك مثال ينت يالا عيسى عليه الصلاه والسلام فيالا ميغي ملني موم آدم عليه الصلاه والسلام كيم مثال موم آدم يالا بروم سبحانه وتعالى دكو بيندي سي سوف با فاري نيكو نيكال اك مو نيك voilà manam kon kandug yalla la dans le sens où dans le sens où la dafa tukke ci kaddu yalla manam dañu jox dañu bayyi xel tosanu bayyi xel haqiqa kalam haqiqa kalam bi nga xamantene moko wa kay moko wara ci kaw lolou mindeef yep ay cadeau yalla lañ lolou la wax nak ndax mindeef yep yalla daf leena nek leen ñu nek innama amruhu idha arada bi shay'an an yaqula lahu kun fayakun wala yalla mbirum yep lolou la moy de su namé dara da nan ko rek nekkal mu nek lolou lay wax ñu au moment où mbir mi non la démé kon mindeef yep cadeau yalla la mais lolou moy la wax na lolou nak la wax né la lolou moy suñu défé ben nakal fudé woyofal ci mbir mi allègement voilà tolérance exactement buñ défé tolérance ci mbir mi voilà moy tassam wax buñ défé tolérance ak tamit wax de manière absolue nonou mindé fi ay cadeau yalla la mais sinon ñom ci seen djummi bop buñu xolé réalité mbir mi nak duñu cadeau yalla mais dañu soso ci cadeau yalla ayde wat tawajjuhu jublu ila shay ila shay jëm ci mbir bi qawli manam jublu way bi manam moy bu le fait que muy wax ak mbir mom di ci jublu ak kaddo la shay ci mbir bi qawli ci wax bi mu nan ko lo ñel ko ku nekkal yu'tihi daf koy jox zalika lolé fi haqiqatil ilmi ci deug ci deug deug xam xam bi fi nafsi ci bopam manam xam xamu yalla alladhi bi nga xamne waqa'a radna alayhi ci mom ku nekkal manam moy borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am numu xamé won mbir yi afan xam nga motax mom lañ doon wax dem rek ci kunuz manam ñun dañu nek ño xamantene manam minde fi la dugg dañu sofu manam dañu amone dafa am ben période bu yagg bu amul fu mu yam bo xamantene nekkuñu won ñu jek nek en même temps aussi dañu nek ay nekteef yo xamne manam ay être ay existence yo xamne naka jek dans la pré-éternité manam dans l'antériorité absolue dañu mësa exister lolu nak moy lan moy ci xam xamu yalla dañu mësa exister ak namu yalla dañu mësa exister que ni yalla dafa namone ba pare xamone na ñun daan exister suñu jotaay bi ni mu nekké ni yalla ni la ko xamé won dans l'antériorité absolue dans la pré-éternité té ni la ko bëggé won tamit hein mais dans la réalité ci biti extérieur dans le monde extérieur ni dans le monde existé wuñu won jotaay bi existé wul won mi ngi doog am donc loolu mom moy ñaar yoy donc ça dépend ci angle bi ngay xolé mbir mi rek da nga nan da nga pré-éternel yow wala daga sos am selon angle bi ngay xolé mbir legui nak niñ ko nimu nekké won ci xam xamu yalla bi loolu lay wax ni mune ni ñu nekké won ñun ci xam xamu yalla subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala daf ñu lan manam bi muy wax ne ku nekkal manam ay existé won nañ mais en tant que lan ay shuur voilà ay truc ay mbir ñu mëna wax truc non lañ nekk mo tax kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot yalla mi ngi ci ay mbir manam shuur yoy yo xamantene daf koy feñal diko genn mais parce que lan dañu mësa nekk ci xam xamu yalla sa yu bimu ne bu ne kun nekkal mbir mi nekk ngir mu daal genn parce que buy wax ak mom parce que ki ngay waxal fekk na mu ne parce que munuma wax ak dara fekk lolu nekkul bala nga ne nam ne fa hmm ki may waxal mom nek na wa pare yalla bu nan mbir mi nekkal fekk na mu nek mais ci xam xamam en tant que ay shuun en tant que ay truc ay mbir yo xamantene mom mo xam namu mel ay xetu cenc gener la ay xetu fiction la ay imagination la manam forme yoy la mais ci xam xamam lañ nek au moment où nek nañ ci xam xamam nonu buy wax ak ñun nana nekkal rek mbir mi da di genn motax shu'un yubdiha la shu'un yaktabiha comme niko yentou sallallahu alayhi wasallam jangale kan imam ar-rifa'i radiyallahu anhu okay voilà donc kon lool la deng fa innahu nakh kon mbir mi mudmirun gis mudumarun bok lu neubatu lu nek la hein xam nga endo fo mom fi haqiqati ilmi ci deug xam xam mom yalla borom subhanahu wa ta'ala moy liñ wax legi wala lam yakun ndax bu nekul wala bu fekkone lam yakun nekul won fi haqiqati ilmihi ci deug deug xam xam ma qala du wax lo ñeel ko ku nekkal bu nekkul bu ñu nekkul won ci xam xam du wax nekkal mais le fait que ñu nekk ci xam xam hein existé fofu ci motax mu ne ñu nekkal mo liñ wax legi فانه ليرور موي موم متصور اجي ملوولا في حقيقه علمه تي دغ دغ خام خامم باسمه تي تورم الخاص بامو جاغو بي تي موم وماهيته اك نامو مل اك لامو دون دغ دغ المعلومات بانو خام ا وصورته اك ملوم موي كولورم ولونه نو ملوم موي فورمو بي موي مانام اك نيمو نيكي مانام موي جيمجي فورمو بي سيلويت بي portrait bi mi am non wa lawnihi ak melom moy couleur bi melokhan wa zamanihi ak jamono wa makanihi ak barbo nonu la nekki won ci xam xamu yalla mbir mu nek lool la ni mu nek ci xam xamu yalla moy yalla xamna kagn la wara am exister ci temps bi naka lay exister ban durée lay exister kagn lay jeex xamna tamit mbir bi bu amé ban couleur lay am ba paré ci bir couleur bi sax xamna façon yi façon couleur bi ndax par exemple boudé mbir bi dafa wala dafa nek par exemple ben bante bu bleu par exemple bleu bi ndax bleu foncé lay doon wala bleu ciel la wala bleu marine wala bleu clair ban la ci yépp xamna ba paré xamna tamit forme bi muy yor ak taille bi yoy yépp xamna ko volume bi muy occuper ci espace bi yoy yeb borom subhanahu wa ta'ala nonu la ko xamé manam dafa xam moindre détail mbiri yan propriété ñoy nekk ci ñoy koy caractériser ñoy caractériser mbir mom mbir mu nekk nak yalla nonu la ko xamé bu ko jëlé fofu diko génné mu joggé ci hein non existence mu ne ko nekkal nam ko xamé nona nona lay nekké non lay génné wé ci xam xamum rek nekk existé motax en fait te subhanallah motax mbind haqiqatan yalla rek ko man mbind haqiqatan yalla rek ko man te li yewi mom nekkal rek lay wax mu ne li ci yewi lol la and ak nindi gëna yewi moy na baatu kun go mana mbir la mo xamna bu sax ci mom la manam kaddu la go xamna bu sax ci mom la bo xam tane amul fu mutambalay amul fu mu yow ba fara da ko melo fa nga bokut ak comme ñun buñ nan nekkal buñ nan kul comme ni dañ koy wax en tant que carte bi jitu nun gi mais bu re borom bi subhanahu wa ta'ala ni mu nekk ci mom en fait ñun baatu kul dañ ñu ko wax pour ñu xam lan moy lan la mbir mi di tek mais en réalité ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñun manam cadre gi lool day appliquer wu ci mom tamit manam ñun leni lool non xam nga tay buñ jëlé exemple gis nga dal borom bi dal xéewolum ken xamul nu tollu parce que depuis ki affaireu ki ki wu informatique bi ñu amé dafa yombal compréhension mbir yu bare bare buñ ci wax wa gis nga tay buma jëlé ben programme exécutive programme bu ko exécuter rek walla gis xam nga leen nga dem ci net bi ñu dal logiciel la nga rek nga exécuter mais yow da nga gis ben bouton exécuter rek nga gis affaire yépp programme mu jël dajalé li nga xamantene mo programmation bi yépp hein exécuter ko nga gis ñi muy extraire yeen dossier yi ñu ngi koy mettre en exécution ni muy def lén lu ci nek mu tek ko jël ben ki indi ko ci bureau bi ben icône tek ko fa pour wax na la sa yo bëggé application fi ngay bëss bo bëggé manam ba para dal defal lepp affaire bi yëpp nek té lolu pourtant yow ben bouton exécuter manam kun moy exécuter en fait kun lolu la kun moy exécuter mais xam nga leg borom subhanahu wa ta'ala c'est pas aussi que forcément baatu kun lay wax comme fim nan bim nan qala lahum mutu après summa ahyaahu mutu la lay wax délé gay dé manam waxu len ni hein mais mutu la len wax rek dé len xam nga manam kon manam lolou day exprimer ni kaddu manam na dégi nek lay tektu la mais lolou nonou wax jodi lolou buñ nan daf ko wax borom subhanahu wa ta'ala nam ko namé nam melo la déjà ci mom kaddu gogo déjà mais bu wax né pour mbir mëna na dé manam moy application ou exécution ou dé la la dogal ci ñom voilà mais dou né par exemple lu bëgg xew rek da nan ko kun après benen mbir ñew mu né ko kun dedet ay mbir la yo xamna yubdi hala gis nga yu muy feñal la rek motax mu ne ko ay mbir la yu muy feñal lolo tax ka ay bobu dafa firi deug deug haqiqatan baatu kun bilu muy tek moy yalla bis bu jot dafa am ay mbir yu muy feñal mais du def koy tambali ndax xamone nako te non la ko beugi won daf koy genné han kon faye kon moy exprimer exécution bo voilà moi exprimer exécution voilà xel yi man ka day voilà voilà lool kon fa yakum ni ngi simplifier ci langage informatique moi exécuter exécuter wa moi exécuter programme exécuter ko programmation def nañ ko opérer voilà ya bi ci touche bi rek moi exécuter lepp mettre en exécution le programme mais programme yal xam xamam xam xam la sens la yu nek ci mom etc voilà deng deng kul zalika yoyep nak kon muqarrarum aji sax la fi haqiqatil ilmi ci deug deug xamuma illahi ge ko di borom subhanahu wa ta'ala manam mbir yi nan lay nekke caractéristique yi muy am attribut yi mu wara yoré nan la wara mel nangam nangam période yi nu et cetera yep dañ ko rek manam yep yu sax la ci ci xam xamu borom bi subhanahu wa ta'ala mudmarun yu aji nebbatu la fi manam mudnon lu aji nebbatu la batenun lu aji manam moy nebbatu rek xam nga mudmar moy li ndox rek lolou la quoi moy xam nga damir xam nga moy li personnalité bi nek ci nit manam personne di individual individu mom ci bopum voilà non li ñu wax ak ki tam xol comme li ñu waxan mom lañu wax ak damir muhajjaba moy xol moy damir moy lu neubatu ci nit ah voilà moy voilà voilà voilà voilà batinun lu neubatu la moy batinun comme ñu ko xam fi haqiqati ilmihi ci deug deug xam xam manam kon yépp non lañ nek manam su doon suñu langage dañ nan ap programme la bo xamantene ki bi programmation bi programme bi yeb établir na nek na ba pare hein legui ba yalla beugé mindé fi mu amal len dafa lancer exécution ñu ko exécuter len lu ci nek jamono yam ko programmé nam ko waxo nam ko ki mu am ñu ko beugé won et cetera té kan mo lancer programme bi lu waral exécution bobu existé moy haqiqatu muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam wa inda qawlihi fa waxam kun nekkal rek yubrizuhu lako lako genné ila wujudi ci am wa mbir ñoom lako nekk rek mbir ma da di nekk qala waxna subhanahu wa ta'ala mak sal nga wa ta'ala kawana mom borom bi muné inna ma li am bes moy qawluna sun wax li shay ñeel mbir iza arannahu bun ko namé anne naqulu dañi wax la ho ñeel ko rek ku nekkal fa ko mbir mu nekk koku suratul nahl aya 40 fa in qala bu waxe qa'ilun aji wax xam nga instant bi ni boko setlo nekkatul ci xaqa xire furede mi ngi ci la ci kalam voilà parce que parti bi day bagante digeunte xaqa xire ak en mon kalam voilà fa in qala bu waxe qa'ilun aji wax ne innal kalimata lil wer bo moy kaddu kat al barizat day aji feñ min al haqqi tukke ci bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala bi qawli ci xam kun nek li jame al wujudi ñeel mbole minde fi qadimatu aji jitu la azaliyatun wa amul tambal la fa yalzam kun dana taqo ma ha andak kaddu goga manam nekkal kedamul wujudi jitu minde fi لانه نخ موم نام نيري مقترنون ادي لكلو لا بال كلمه تي كادوي تي كادوغا فيلزم كون بو وا دا تاكو قدمه اف جيتوم دي قدمي ها تي جيتو كادوغي جيتو مندي في تي سببو جيتو كادوغي اولا بو حدوثه اك سوسوم موم مندي بي حدوثي بي حدوثي حال حال Voilà. Voilà. Ci djitu kaddu bi. Waaw lol la ñu ni ha manam bi hudusiha ay aw hudusiha bi hudusihi wala. Voilà. Kon lol la. Manam question bi lan la? Question bi moy manam xam nga lolou tamit manam li da bax ci xam xam. Surtout kalam elmu kalam lolou daf ci beul moy dañ moy dañuy wax ben wax ba pare wax ji mom djuglu mais dañuy indi ay réserve ak ay limite théorie comme liñu nuñ ko budon ci ki lolou lañ koy tuddé moy dañ nan limite théorie la dañ nan amna théorie bu nek fi mais les limites de la théorie nangam la légui limite yoy nak il faut ñu ron ñu ton fi. Parce que si tu es tout, quelqu'un qui est venu à l'école, après tu as un problème. Et puis, si tu as un problème, tu as une théorie. Parce que tu as une limite. C'est vrai, c'est quoi. Voilà. Après, je sais que les gens ne savent pas, effectivement, c'est une limite. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as souvent dit. C'est ce que tu as dit. Tu ne peux pas dire que moy loy argumenter dang koy argumenter de fond en comble de telle sorte que même ku xamul ni bu la dégué ngay wax ni wala day fogg né da nga wax lu gëna bëri li nga waron wax alors que du lolu c'est parce que ki bi la manam affaire bi moko laaj manam mo laaj nga expliquer parce que question bi mën na poser wu motax pour nga tondu ci lolu il faut nga yok ci nangam ci wax ni voilà lolu motax mu ne kon khul bu wa khulna dañ nan inna kalimata manam kon question bi la la question bi moy soone kaddu gi nga xamantene dafa tukki ci borom subhanahu wa ta'ala ci wax bi mu wax mbir nekkal manam daf ko wax bo le minde fi kaddu gogou dafa absolute dafa pre eternel dafa nek dans l'antérieur de absolue d'accord nañ wala d'accord nañ ci lool mune wa kon nak de bu boba minde fi tamit nona la ni mel ndax ko minde fi dañu lekkelo ak kaddu gi kon bu boba minde fi le fait que cadeau gi nek lu pré éternel motax ñomit dañuy pré éternel bu minde fi nekké lu hein eh lu soso dañuy la dañuy soso mais lolu xam nga yomuna tontu hein simple parce que mbir mu nek borom bi dafa am jamono jum ko programme ni mbir mi manam nim ko xamé ak nim ko bëggé jamono sangam lay doon kon même mu né ko nekkal exécuté wut gis nga da koy exécuter mais dans le temps c'est à dire que day koy projeter et aussi dans l'espace nim ko bëgg hein ak caractéristique yim bëgg hmm azal ak abatu wala day jël ni xarit lan ci bon ni na sang quoi ouais ñu kay nek ko fa manam donc azal lay jël wala non manam xam nga tay kaddu borom subhanahu wa ta'ala déjà azali abadi la manam ñaar yépp la c'est que borom subhanahu wa ta'ala buñ waxé motax kaddu dañ ni motax dafa am yo xamantene bokk na motax buñ né kaddu melom la dafa jombu ci mom lu ñuy tuddé nopi wala lu gënal graw nopi moy muma man ndax kaddu gi melolo bu nek ci mom bu sax ci mom bo xamantene temps bi ak espace bi amuñ effet ci mom parce que bi borom bi di mel non boba temps amul espace amul après le yalla dogal ne dana bindu luñu tuddé temps ak bindu luñu tuddé espace manam espace bi sax mo comme niñ ko gissé won mo créer temps bi espace mo créer temps parce que temps fof rek la mën nek su espace amul temps doom voilà legui kon ñu tax d'ailleurs en mathématiques wala en physique da ngay gis ñu am ki abscisse ak ki coordonnée ak da ngay gis ki corps ki wu temps bi voilà voilà legui parce que espace bi moy ci parce que ci temps parce que ki wu temps bobu nonu ci espace rek lay nek manam bu xesse ba nek 3 dimensions ci benn bi mom moy té moy tan du deug voilà deug légui kon buñu xolé kon cadre borom bi subhanahu wa ta'ala kon moy comme melom yépp espace bi ni temps bi ni mindé fi amuñu effet ci mom parce que buñ amone effet ci mom day daal mu yeewul beuti ku nek luy dépendant ci mom wala ñuy melni ay force yu appliqué wu ci mom té mom sik neeku ci ni force du appliqué wu ci mom wala buñ appliqué ci mom kon ñi ci dess motax xam nga comme niñ ko waxé won tam ñun par exemple ñun le fait que dara xew wala mu existe motax ñu xam ko ñun mom non lañ mel mënu ñu xam lo xamné en réalité existé wul wala amuñu lu ñu permettre ñu mëna raisonner ba kérok mbir may existé ci suñu xel manam existence ci biti mo ñu may dara manam lu xew moy tax ñu mën ko xam alors que yalla bu reme wut non yalla xam xamam mo waral mbir yi existé contraire bi la manam xam bi mu xam ne ñun dinañ tok fi motax tay ñu tok fi mais budul wo mais duré parce que ñun dañ fi tok wala dañ fi wara tok motax mu xam ko dede mom moko xam bëgg ko non motax mu amé demé ni légui buy wax dara nekkal wax jodi mom kaddom bi azali abadi la comme mom mom ni mu nekké ki nga xamné dafa pré éternel éternel non la nekk existé dans l'antériorité absolue et dans la postériorité absolue non la nekk ko xamantene kaddom yi melom yi ci def non la ngal manam ñun suñu detaay bi ni xam nga tay il faut que mu xew pour ñu mën ko gis wala wala bu xewul won duñ ko gis ha wala ñun non lañ mel yalla mbir mi dañu non naka jek mi ngi gis naka jek detaay bi da ko lu gis manam naka jek te bu jotay buñ démé ba tassaro mom mu ngi continue di ko gis manam melo gis gi daf tay aju anam go xamantene du takaliko mom niki non liñ fi wax yi bis buma noppé wax ni par exemple légui ni instant bi ngeen di dégg li wax mais so paré déggato ko amos nga taala radio bi déggu ko wala fi c'est MP3 wala yoy dou alors que boudé borom subhanahu wa ta'ala naka jek non la koy déggé ci azal ba ci abad non la koy déggé changé wu té amul ben affaire bu koy préoccupé ba tax du xam lénen li ci dess wala du ko dégg wala du ko gis amul alors que ñun li ñu wax moy ma ja'alna li rajulin ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ñun mom loolu lañ wax yalla defulul way ñaari xol ci benn ci birum manam pour ñu gis ne borom subhanahu wa ta'ala dafa absolu moy itlaq dafa absolu ci lepp mais nak mbiri ni mi amé dañ ko mom daf ko tek ne comme li dans le channel ay am xam nga tay ben comme liñ doon wax sank ci walu buñ jëlé exemple logiciel wallahi masarul a'la buñ jëlé ben logiciel dan programmer nañ ne par exemple bu défé calcul bi ba paré dadi indi résultat sangam manam légui nañ ci tek temps sangam mu doga moy comme algorithme bi non lañ koy teurele bu nangam amé buñ ci tégué temps sangam la nangam xew buñ ci tégué temps sangam bu fekkante na exécuter na programme sangam résultat bi nek li na def ni bu résultat bi nek li na def ni han et cetera top mbir mi non mais programme bob man buma ko exécuter légui limako wax rek lay def buma ne ko buma la exécuter mais lañ la xam nga ngay tek sa télé dal né nay enregistrer mais buma enregistrer damay xaar ba heure sangam na enregistrement bi tambali heure sangam buñ démé ba heure sangam na enregistrement bi arrêté voilà hein manam moy programme bima teurel lolou ab logiciel moko def ci ginnaw programme la bu nek ci ginnaw bo xamantene mom mo nan ah waw comme que waji ci bouton bi le beus néna mom da bëgg manam mom non la ko comprendre ça veut que yow li ngay nekk ci sam xel mom non lay nekké ci résultat bi mais sinon ci ginnaw ab informaticien mo nekk ci ginnaw bo xamantene liguey bu ri la def du comme yow ni ngay bosser ben bouton rek affaire bi xewa 0000 wa na lool moy langage assembleur ki bi quoi assembleur moy langage binaire bi nga xamne mom la ki bi di deg quoi processeur quoi mais tay comme buma bosser sama télé bi né dama bëgg sétane enquête impossible yi da di ko def très heures nangam tak bu 16 heures joté rek nga arrêté ma gën dem sama non la ma koy enregistrer sama box non la ma koy enregistrer mais alors que man bima koy def lool jitu na avant muy enregistrer affaire bi fekk na man programme nako fay sama télé ma dem sama yoon doxé sama soxla lu deug suma ñëwaaté da dagay taal affaire bi am sétane ko nimu ko défé won voilà manam loolu dañ ko wax rek pour ñu am aperçu ci né borom subhanahu wa ta'ala bi mi dogal bi mi wax mbir yi manam dafa ko wutal ben app dafa ko wutal ay app wutal ko temps wutal ko espace wutal ko ay carrière caractéristiques yépp mbir mu né té nonu nga xamantene manam même bu dé cadeau mom dafa pré-éternel té sosuul mbir yi muy aju ci mom daf ko def ci anam go xamantene mbir mi nam ko beugé non lay amé ak jamono jom ko beug ak place mom ko beug lool la légui lool lay wax ni mune qulna dañ nan innal yurbu moy kalimata kaddu kun nekkal kun daf ko répété wat ha dede ah kaddu kun nekkal barazat dafa genné mina hak ci bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala fil azali ci azal moy ba dara xewugul bila awale tinjulu amulum njalbenu ko dig njalbet wala ikhtiramin te lekkulawul bi zamanan ci jamono aw wala bok makanin beurep inma li amba des moy hi mom kalimatun kaddu la rek qadimatun bu jitu bi qidami zatihi ci jitu nek nekam wal wujudu te minde fi allazi bi nga xamantene nasha'a dafa soso anha ci mom qala dafa wax laho ñeel ko masalan manam ci misal han kun nekkal yuridu min ko nam nako fil waqti ci waqtu alladhi bi nga xamne arabtuka mom la la nam fi ci mom wal makan ak beurep alladhi bi nga xamne moy li doon wax ni arabtuka mom la la nam fi ci mom fa innal amkinata ndax naka beurep yi wal azminata ak jamono yi mukhtalifatu dañu wuti al mabani nañu len tabaxe mutakhayirat dañu wuti tamit al maani nañu maana yañ am sens dañu wuti ay sens dañu wuti tamit mi nga xamne non lañ len tege place par place ak tan yi wuti dañu wuti motax ben ki bokuta sa borom subhanallah manam leg nga diku nga gis ay mbir yo xamne mais yu yimi la xam nga sank rek ñi ngi wax ci journal bi ñi wane clonage manam malgré que dañu cloné ci affaire yi neurone yi ci bit mais wouté nañu ñaari animaux wouté nañ voilà subhanallah gis nga moquette bi usine biñ ko défar usine biñ ko défar bo démé moquette yenen yim défar yépp bokku ñu bi manam bokku ñu bi djublu wuma ci né bokku ñu ni mu mel ni ci biti ni da ngay fogné ben lañ mais en réalité fi li caractéristiques yi ñor bokku ñu mais lolu bo yoré microscope non lañ ko wax ci ngoy gissé boko yatal affaire yi di ngay gis ni fi li nuro wuñ niki nonu chemise yi ni wala yere yi xamisi han wala blouson yi non ci usine yi ñen defa rek même boudé ño bok model ni ku leen gis ci biti day fogné ben la mais en réalité wouté nañ niñ leen defa rek ñom ñep dañu wouté télé yi non et cetera ba ci couleur bi manam tay couleuru télé bi ni tay boko xoson tay yow nga xos ko xos bobu bo démé ci yenen télé yi mel ni yépp model même model bi la wax hein gemi ci même usine bi même jour nga xos ko da ngay gis né du ben duñu même manam ci biti ni nak dañuy nuro mais boko dugalé ci microscope yaatal ki ngay gis né bi amna ay propriété yu bé amul bi amna bu bé amul subhanallah soufi sax nu rowul xam nga tay boy dox fi ni da ngay fagné soufi da ngay gis na do souf la fi souf la bo amna yo xamne day feñ ne nu roo mais tay fini buma jaddé koñ bi rek souf ci place bi ak place beure bokul amna ay ay animaux yu minuscule yu existé ci souf ci buma jaddé koñ fe du animaux yu existé wu yeneen mo fa nek yu minuscule et cetera topal lol manam borom subhanahu wa ta'ala du bind dara bindat même chose abadan du ci jamono du ci temps du ci lenn motax mabani yi mam nim ko tabaxé dafa wouté wa cheikh yi voilà par exemple cheikh yi cheikh en général même bou ni nuro ni ci biti ba ñi leen xamul mais lolu exemple la parce que ñi leen xamul ño leen dul xam mais ku yag xam ak ku yag nek ñom day gis différence bi mais vite fait bu ki ñëwé day xam né nonu ki kenen la té subhanallah bu ci en fait nek ki dekk yi réew yi borom subhanahu wa ta'ala sax dafa def lolu ci seen biir xam nga tay bo xolé touba bi souvent ñu gis ñu bëri dañ nuro ñu bëré bëri c'est que le fait que nga yag gis touba bi moy tax après ngay xam né ki ak ké bokul mais sinon ñom bo leen gisé ñom ñëpp ñi nga xamantene seen karaw par exemple dafa guddu wala yoyu dañu mais bo leen xolé parce que ñu dañu nuro ñu tay boy xol boko ki nga xol ni nga gis ay tubab ni suba nga gisat ñene même manam tay bu doon même nit ki la sax amana do leen xamé bu manam bu doon du même nit ki sax bu ñëla même nit ki la mën nga ko gëm parce que forme wi tellement ni ñu nuroé par catégorie parfois gabarit ak yoy moy tax nga xawlé na wuté lé ak yoy wala couleuru karaw yi wala taay mais bu ñëlé lolu rek lay gis né dañ nuro ñu nonu chinois yi xam nga chinois yi ak ñom japonais yoy ci ñun la nuro mais ñom nuro wuñu té d'ailleurs bo ci xamé kenn ngay xam né nuro wul ak ñeneen ni mais il faut nga xam ko niki nonu même ñom dañ koy wax ci ñun voilà dañ koy wax ci ñun voilà dañuy wax né ñun ñep dañ nuro tuba bi pour ñom xam nga ñun dañ nuro alors que ñun ni xam nga tax nga nuro wul té kenn ku ci nek subhanallah der bi moromum yor ci biti ni mën nga ci bañé def attention mais bo xolé comme niñ ko waxé ké rek ñun ñi tok yépp ñun ay ñuul lañ mais kenn ku ci nek sa ñuulay boku tek sa ñuulay morom manam borom subhanahu wa ta'ala mbir mu nek kon daf ko spécifier tant sur la forme que sur le fond voilà mom lay wax ni muna wa bi hada te ki mbir momu nak faraqa la takale ko al wujudu nek te fi aynal kalimati jemi kaddu gi au moment wu la daf ko manam kon fiñu takale ko we moy ne kaddu gi bu ne danan ko comprendre nekkal manam danan ko nekkal mais dako programmer ci place bi mu beug ak jamono bi mu beug ci anam gi mu beug ci melo yi mu beug et cetera kon fala yu qalu deful wax ne qadimun ne kon minde fi nek nañ lo xamne minde fi da fay jitu bi qidamiha ci jitu kaddu bi wala hadisatun du tiagenu sosu manam ne kaddu gi dafa sosu bi hurufi ngir sababu sosu minde fi wala li anna zamana ndax kat jamono wal makan ak beure bi mudmirani yep dañu lemu dañu neubatu dañu duggu fi xawli yi ci wax bi nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala di wax la hañel minde fi ku nekkal ñeul minde fi ku nekkal manam nekkal ko moy li ñon wax manam moy xétu exécution bi la programme bi ñu bimu exécuter la mbiri di nekk ci jamono bi ñu ko bëgg ci anam bi ñu ko bëgg ak yoy yep dañu dugg ci waatu nekkal yuridu mi ngi namna fi waqti ci waqtu alladhi bi nga xamne aratuka la lan nam fi ci mom wa fil makan ak ci beurep alladhi bi nga xamne aratuka mom la lan nam fi ci beurep ci beurep bob wa bis sabab ak ci sabab alladhi bi nga xamne aratuka mom la lan nam bi ci sabab boba manam sabab bi tax sax nga am ci sabab boba tamit nekkal ci sabab boba kon fal kalimat kon kaddu moy kaddu borom subhanahu wa ta'ala qadimatul adi jitu la bi te dami ci jitu zat yi nek mom borom subhanahu wa ta'ala son essence comme dafa pre eternal dafa manam dafa exister dans l'antériorité absolue kon lolu motax ni ko non cadre dom day ex dans l'antériorité absolue wal wujud nek ci allazi li nga xamne nasha dafa soso anha bi nga xamne nasha dafa soso anha di tukke ci cadre gogo laysa det laho diko ñeel fil qidami ci jitu martabatun ab martaba illa lul ta'ayunuhu ak ragneeku gi mu ragneeku fi haqiqati al-ilmi ci deug deug xam xam borom bi al azali bi nga xam tane ko juk jitu ko juk manam amul fu mu tambale la lol rek la min haythu ci anam nga anane lawo ñel nako ahkaman ay até sabatan ye jurom ñaar han kama kem ñinga xam na qaddamna ha non lañ ko jitu won ci wax fi haqiqatul mawjudi ci deug deug lañu amal namu mel wala comme niñ ko jitu won wahiyatu moy lan as-suratu moy numuy mel manam forme bi wasibru moy toub gi wal lawnu melaw moy couleur bi wal miqdaru ak natale gi dimension yi muy yor ngir mu was zaman ak jamono ji wal makan ak beurb bi wal arzaqu ak wursu gi en fait fi dafa duggal sebo baye ahkam voilà voilà fa min haythu ci anam tamyizu ak ragne ko fi haqiqati al-ilm manam namu ragne ko rek fi haqiqati al-ilm ci xam xam ci deug deug xam xam bi hadhil umuri ci mbir yi as-sabat yi jurum nya naqul lañu wax ne lo ñeel ko darbun ne am nak wal min xet min martabatul qilam ci martabay jitu moy liñ waxon ne nek gi nek ci xam xam borom bi subhanahu wa ta'ala ci sens bobu ñun dañu opéré éternel seulement ci sens bobu et que u am nañu ay caractéristiques yi ñu wara andal ban jamono ban place ban couleur ban forme ban naka yan até yan xéti wërseug la yalla wërseugal yan xéti choono lañuy tek yan xéti et cetera hein voilà min haythu ci buñu xolé na annahu naka mom mutasawwirun lu amé melo la lu amé jëm la forme la fil ilmi ci xam xam bi ahkam yi ci sababu akimi as-sab'ati jurum nya fa huwa kon bu boba mbir mi qadimun aji jitu la bi qadamin ilmi ci jitu xassawu jitu xam xam aradna ñi ngi nam annal ilma nak xam xam gat bi manam xam xam ba yalla xam ci mbir moma kon qadimun aji jitu la fa inna li wirbur mu ilma allah xam xamuk yalla la yata'ta du dikki huduthu munay fu la imagine huduthu akuk sosom balli fi nek huwa mom qadimun aji jitu la bi qadami ci jitu zati nek motax lol tax imam shafi radhiyallahu anhu don wax nan gay qadar yi de len bolen moy bolen de dagasante ak ñom rek tambale len ci xet xop ci xam xam bi moy xam xamu yalla waaw buñ ne ni yalla du yalla deede affaire yi no gay dogo yalla dogulul nang meene est ce yalla xamone nañ dana am buñ ne tambale len fofu rek parce que lol mom après ñi xellu yep ci julit ñi dañuy d'accord lol dañuy d'accord ne no yalla nak xamul nako quand même parce que mënu ñu imaginer ni yalla xam ko est ce que mbir mi mëna xew nu bokut ak nako yalla xamé won nga ni dédé ñu ne kon kuko def yalla est ce que dafa obligé manam dañ ko obligé mu subir lo xamné mu bugguko bugul mu xew ouais événement bi né dédé non yalla mënu subir événement kon da ko neex jeex comme da ko neex kon nak moko def moko dogal jeex manam bo motax xarre mom fofu nga tambale lolu mom munuñ ko dajje mom wa bo mom munuñ ko dajje mom wa deng kon muné wa kullu wujudi mbolam nek te fi musawwarun lu melo wala manam ñu melo wala fi haqiqati ilmi yi ci deug deug xam xamam manam dañu am forme am ñu mel ci deug deug xam xamam moy suuni wala fala yaqaw durat fil wujudi ci nek te fi illa ludul ma tasawwara li nga xamantene dafa melo wo dafa am forme bu leer fil ilmi ci xam xamu yalla wa muhalul jombula qat'an ci lu dogu an yaqati murat fil wujudi ci nekete fi ghayru ma lu bokut ak li nga xamne tasawwara dafa melowo am forme bu leer fi ilmi ci xam xam bu yalla fal hasilu li ñu teunké mbir mi dal la na ñel min ha manam moy résumé en résumé dal min hada ci mbir yi ñu jota wax yépp dal anna al kalimata moy ne kaddu gi al ilahi dagay ko djubur yalla allati bi nga xamne hiya moy ku nekkal qadimatu aji jitu bi qidam ci sababu jitu zatihi nek te mom borom subhanahu wa ta'ala wal wujudu te molam minni fi manam nek te fi al baris ba aji genne an hadu tukke ji kaddu gogo hadisun aji sosu lañ bi khulusi ci sosuk ci sababu sosuk zamanihi jamono jamu wara amé wa makanihi akbar bañu amé suma top innal wer wor moy khulusa zaman sosuk jamono yutlaqu defna doyal alayhi ci mom al khulusu ci sosuk min haythu ci aram gi nga xamantene idafatu buñ ko askanale lil mawjudat ñil nek fi la dedet du tiagel ne min haythu ci buñu xolé manam ci anam buñu xol manam buñ ko xalame ci idafatu sosu manam askanale giñ koy askanale haqi ñel borom subhanahu wa ta'ala manam ko mbolam mindi fi parce que temps ak espace mindi fi buñ ko xolé ci côté mindi fi dafa sosu mais buñ ko xolé ne ci côté yalla dafa pré-éternel aussi comme ni yeneen mindeef yeb nek pré-éternel ci xam xamu yalla lool la wax ne kon fa innahu mum kat lool li wer wor moy mom qadimun aju jitu la azaliyun te amul fu mu tambale wabi hada te ci loolu yul ghadu ci lañuy natala ci lañuy baye xal wayu xal ci ñuna akhbiruna khabaran an shay'in ci ben mbir rek bo xamantene wahidun ben la la tabaadulu du xajalo zahirul kayfiyati manam bir mo xamne du xajalo ben affaire zahiru feñ manam al kayfiyati anam ci anam gi wa suratu te ak melo lil khususi ñeel ak manam forme bi ko forme bi lil khususi ñeel khusus moy voilà spécificité manam particularité wala particulier wala mom ak matale suma top huwa mom fi haqiqati ci jëmmi bopam qadimun aji jitu la azaliyun han aji fumu amul lu mu amul fumu tambale wa hadithun ba pare nak nek lo xamantene lu sosu la mumkinul lu meuna nek lu jappale mumkin moy lu eventuel lu meuna nek lu jappale lu possible qulna dañ nan huwa moy azzamanu jamana fa huwa ndax jamana min haythu ci buñu xolé buñ ko xalame ni idafatu askana giñ koy askana ila al haqqi jëm ci bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala fa huwa mom kat qadimun ajjitul azaliyun amul fumu tambale li annahu ndax kan mom jamono ndax kat li wer wor moy ma tamma amul fi illa ludul dawam sosu manam saxu wujudi ak nek mom bur yalla subhanahu wa ta'ala wa baqahi ak saxam lol rek mom wa mustamir ajwi al abadi ba faw gila awliyatin tul amul njalbir wala akhiriyatin tul amul ak جزاكم الله خير والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين